programului Teach for Romania. Intră azi să vezi oferta completă pe Lidl.ro. Caută acum în farmacii noul pachet promoțional Uronat Gold, plus emulsie hipoalergenică pe bază de extract de verișoare pentru igienă intimă cadou. A început pregătirile pentru școală. La Diverta ai 20% reducere la ghiotanele Herlitz recomandate de Societatea Română de Pediatrie. Te așteptăm în magazine și pe dol.ro până pe 30 septembrie. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bine v-am găsit! Prefectul Capitalei anunță că ar fi dat ordinul pentru intervenția în forța jandarmeriei la protestul din 10 august, abia la miezul nopții. Peste 30 de noi cazuri de rujeolă au fost confirmate în ultima săptămână în județul Botoșani, iar în statul american Florida două persoane au fost ucise și alte 11 rănite după ce un bărbat a deschis focul într-un centru comercial din orașul Jacksonville. Știrile încep acum. Haideți să aflăm pentru început și datele meteo. Vreme instabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Maramureș, Oltenia și la munte, unde vor continua ploile torențiale, iar hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații pentru mai multe râuri din județele Hunedoara, Arad, Bihor, Alba, Cluj, Sibiu, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Dolj. În sud și sud-est, vremea se menține călduroasă cu până la 22 de grade în dealurile Banatului și 34 de grade în sudul și centrul Munteniei. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, anunță că ar fi dat ordinul pentru intervenția în forță a jandarmeriei la protestul din 10 august, abia la miezul nopții. Aflată în Parlament, unde fusese invitată la Comisia de Apărare, doamna prefect a precizat că nu are ce să-și reproșeze. Controversa continuă așadar, în timp ce jandarmii au anunțat că prefectul Cliseru ar fi semnat ordinul de evacuare ba la ora 20, ba la ora 23, acum Speranța Cliseru a vorbit despre o altă variantă în jurul miezului nopții. De menționat că intervenția în forță a jandarmilor a avut loc puțin după ora 23 și potrivit declarației doamnei prefect, înainte ca ea să semneze ordinul. Cred că era după 12 noaptea. După 12 noaptea a semnat. Dar nu are importanță. Deci atunci când s-a intervenit înainte ca dumneavoastră exact ce v-am spus mai devreme. Cred că n-ați fost atentă. V-am spus că trebuia restabilită ordinea publică pentru că elemente de vandali deja dădeau foc pe stradă. Ați văzut și dumneavoastră. Când jandarmii sunt atacați, ei au voie să acționeze și fără ordin de la prefect. Deci nu are nicio importanță. Dumneavoastră aveți focus pe un lucru absolut. Nu are importanță. Credeți-mă că nu are importanță și nu este relevantă ora. Păi și atunci de ce n-au stat pe loc? Deci nu există că legislația nu este așa și nici dumnealor, dar vă spun, nu încercați să ne antagonizați, pentru că eu nu am ce să reproșez deciziile luate de jandarmerie. Doamna prefect Speranța Cliseru ar fi urmat să fie audiată în Comisia pentru Apărare din Senat, dar nu s-au reunit suficienți parlamentari pentru ca audierea să poată avea loc, spun surse parlamentare. A venit rândul procurorului general să treacă prin evaluarea ministrului justiției. Tudorel Toader anunță că va analiza rapid activitatea procurorului Augustin Lazăr. Afirmă că nu se poate pronunța de pe acum asupra concluziei, însă nu ezită să spună că a remarcat o îndepărtare a activității Ministerului Public de la rolul său constituțional. Voi face evaluarea în maxim 30 de zile, voi prezenta public rezultatele. Eu n-aș spune acum că vor fi negative sau pozitive, dar ca și în precedent, voi face o radiografie a activității manageriale desfășurată de către procurorul general și voi trage o concluzie. Ca să amintim, după evaluarea fostei șefe DNA Codruța Căveși, ministrul a propus și obținut revocarea acesteia. De această dată, motivul invocat de ministrul Justiției pentru evaluarea lui Augustin Lazăr îl reprezintă protocoalele încheiate în 2016 între Parchetul General și SRI și aflate în vigoare timp de câteva luni. Procurorul General al României afirmă că aceasta e o falsă problemă și promite să facă publică întreaga corespondență între instituțiile statului în privința celor două protocoale. Între timp, de la Washington, noul avocat al președintelui american Bogdan, Rudy Giuliani, a scris președintelui Klaus Iohannis o scrisoare în care reclamă excese ale DNA și vorbește și despre efectele negative ale protocoalelor încheiate între diferite instituții din justiție și SRI. Scrisoarea a fost publicată de agenția Mediafax. Unul dintre semnatarii protocoalelor dintre cele mai importante parchete și SRI, George Maior, susține că scrisoarea lui Giuliani, adresată președintelui Klaus Iohannis, este doar lobby politic. Anca Grădinaru vine cu detalii. Noul apărător al președintelui SUA, Rudy Giuliani, spune că eforturile României de a respecta statul de drept au fost subminate de ceea ce politicianul american numește, citez, excesele Direcției Naționale Anticorupție sub conducerea fostului procuror șef Laura Codruța-Chioveși. Am încheiat citatul. În textul scrisorii, Giuliani, fost procuror al districtului sudic al New Yorkului și ex-primar al metropolei, susține că, citez din nou, excesele DNA au inclus intimidarea judecătorilor, a avocaților apărării și a martorilor. Am încheiat citatul. În scrisoare este menționat și George Maior, semnatarul unor protocoale din partea SRI ca director al instituției. În prezent ambasador al României în SUA, George Maior a declarat pentru agenția Mediafax că scrisoarea lui Giuliani nu este decât un lobby al unor forțe care îi apără pe unii dintre cei care au avut probleme cu justiția. Ea este expresia unui lobby inițiat de anumite forțe care sunt interesate de apărarea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiția. Scrisoarea avocatului lui Donald Trump trimisă președintelui Klaus Iohannis este cel mai dur semnal venit până acum din Statele Unite și care este în totală contradicție cu laudele adresate până acum fostei șefe a DNA de oficialii americani. În prezent, Rudy Giuliani nu mai ocupă nicio funcție. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Peste 30 de noi cazuri de rujeolă au fost confirmate în ultima săptămână în județul Botoșani. Direcția de Sănătate Publică a cerut sprijinul prefecturii pentru a identifica toți copiii nevaccinați antirujeolic, astfel încât aceștia să primească dozele. Transmite Sorin Saizu. Peste 100 de noi cazuri de rujeolă au fost confirmate în ultima săptămână la nivel național, numărul total al îmbolnăvirilor ajungând la 15.027, dintre care 59 de decese potrivit datelor transmise de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Din numărul total al îmbolnăvirilor din ultima săptămână, peste 30 au fost înregistrate la Botoșani. Familiile care au copii nevaccinați vor fi căutate cu ajutorul poliției, iar pentru cei din comunități vulnerabile, autoritățile analizează posibilitatea de a pune la dispoziție mijloace de transport, astfel încât copiii însoțiți de părinți să fie duși la cabinetele medicilor de familie pentru vaccinare. În județul Botoșani s-au înregistrat în ultimul an aproape 250 de cazuri de îmbolnăvire, jumătate dintre acestea la copii care au peste 10 ani. 60 de bolnavi au fost adulți, iar într-un caz s-a produs decesul unui bebeluș de 11 luni. Numărul mare de îmbolnăviri este generat de neidentificarea copiilor pentru vaccinare, mobilitatea familiilor din județ la care se adaugă refuzul vaccinării. Sorin Saizu, Europa FM. Astăzi a început sacrificarea porcilor din cel mai mare complex de creștere din România. Peste 150.000 de porci vor fi omorâți la ferma din județul Brăila, după ce acolo s-a confirmat un focar de pestă porcină africană. Asta înseamnă pierderi de milioane de euro, șomaj și mici afaceri ruinate, în condițiile în care mulți producători acuză autoritățile că nu au făcut nimic pentru a opri răspândirea pestei pe teritoriul României. Transmite Emanuela Turcu. Apariția pestei porcine africane la complexurile zootehnice de la Gropeni și Tichilești din județul Brăila înseamnă sacrificarea peste 175.000 de animale. La acestea se adaugă alte 30.000 de capete care au fost deja sacrificate în celelalte focare din județ. Deși nu au fost calculate încă, pagubele sunt estimate neoficial numai în cele două ferme mari de creștere a porcilor la 10 de milioane de euro. Chiar dacă proprietarii acestora vor fi despăgubiți de stat, o eventuală reluare a activității în cele două complexuri zootehnice se poate face de abia peste 5-6 luni după eradicarea totală a virusului și dezinfectarea integrală a capacităților de producție, a depozitelor de nutreți și a căilor de acces. Pesta porcină lasă fără locuri de muncă peste 400 de brăileni care lucrează în fermele de la Tichilești și Gropeni. Și tot pesta va duce la falimentul multor afaceri de prelucrare a cărnii și magazine alimentare mici. Proprietarii se plâng deja că nu mai au de unde să se aprovizioneze cu materii prime sau produse din carne de porc, cele mai căutate de clienți. Înainte de apariția pestei porcine, județul Brăila se afla pe locul 2 la nivel național ca efective de porc. Emanuela Turcu, Europa FM. Republica Moldova sărbătorește astăzi 27 de ani de independență. Parade și concerte sunt programate pe tot parcursul zilei în centrul Chișinăului. Bugetarii au primit cu acest prilej o mini-vacanță cât un concediu, 9 zile. Iar un spectacol dedicat zilei independenței a fost organizat în capitala Moldovei. Iulia Noghi relatează. Ceremoniile au început dimineața cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și la Maica Îndurerată, urmate de parada Portului Popular. La spectacolul din centrul orașului participă Garda de Onoare, care va urca pe scenă împreună cu Orchestra Prezidențială și Orchestra Națională Simfonică. Mai multe ansambluri populare din țară apar în programul oficial, în care au fost cuprinși și artiști de muzică moldoveni, dar și români, precum Marcel Pavel, Paula Seling și Ionuț Dolănescu. Moldovenii au un motiv în plus de sărbătoare, pentru că începând de astăzi intră într-o mini-vacanță de 9 zile. Guvernul de la Chișinău a stabilit că zilele de 28, 29 și 30 august sunt zile libere. Acestora li se adaugă zilele de 27 și 31 august, care, potrivit prevederilor Codului Muncii, sunt declarate zile de sărbătoare. De remarcat și că în această dimineață, în centrul Chișinăului, sute de polițiști au intervenit pentru a evacua pe manifestanții care de aproape 3 luni protestează față de anularea alegerilor pentru primăria orașului. Alegerile din 3 iunie au fost câștigate de Andrei Năstase, unul dintre liderii opoziției pro-europene, însă justiția a invalidat alegerile. De atunci, mii de oameni cer în stradă acceptarea rezultatului alegerilor. Potrivit site-ului unimedia.info, ordinul de evacuare a fost dat de primarul interimar Rusan Codreanu pe perioada ceremoniilor oficiale. Atac armat în statul american Florida. 2 persoane au fost ucise ieri și alte 11 rănite după ce un bărbat a deschis focul într-un centru comercial din orașul Jacksonville. Acolo avea loc un turneu de jocuri video la care participa și atacatorul. Alexandra Stănescu are detalii. 11 oameni au fost răniți și 2 împușcați mortal în timpul unui turneu de jocuri video care se desfășura aseară într-un complex comercial din orașul Jacksonville, în Florida. Poliția a primit un apel de urgență la 911 prin care cineva semnala că s-au auzit focuri de armă în complex. Potrivit șerifului orașului, atacatorul, un tânăr de 24 de ani care s-a sinucis, a folosit cel puțin un pistol. 911 calls came in stating that people had been shot. Atacatorul apare listat pe un site al jocului ca fiind câștigător al ediției din 2017 a turneului campionatului de fotbal american. 6 răniți au fost transportați la spital, una dintre victime fiind în stare gravă. Jocul video, campionatul de fotbal american, era urmărit în direct prin internet, iar înainte de întreruperea transmisiunii, în imaginile difuzate se aud strigăte. Cotidianul Los Angeles Times a scris că atacatorul participa la competiție și a deschis focul după ce a pierdut. Martorii spun că atacatorul a vizat anumite persoane, după care s-a sinucis. Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump a fost informat despre acest incident și monitorizează situația. Florida a fost marcată de mai multe atacuri armate în ultimii ani, cel mai sângeros fiind în iunie, când un bărbat a ucis 49 de persoane într-un club de noapte din Orlando. Un oraș din Germania a fost evacuat pentru dezamorsarea unei bombe din al doilea război mondial. Timp de 6 ore, toți cei peste 18.500 de locuitori și-au părăsit casele, iar străzile orașului au fost închise pentru ca geniștii să dezamorseze bomba. Bomba de 500 de kilograme a fost descoperită cu prilejul unor lucrări de construcții în orașul Ludwigshafen din centrul Germaniei. Este vorba despre o bombă din al doilea război mondial, aruncată cel mai probabil de forțele americane în timpul confruntărilor, notează BBC. Bombe neexplodate, lansate de bombardiere aliate în timpul celui de al doilea război mondial, sunt relativ frecvent descoperite în Germania. Cea mai mare evacuare a fost anul trecut, în Frankfurt, când 60.000 de rezidenți și-au părăsit casele și locurile de muncă pentru câteva ore pentru dezamorsarea unei bombe britanice de 1,8 tone. Europa FM, știri din sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, FCSB a urcat pe primul loc în Liga 1. Echipa lui Nicolae Dică s-a impus clar în etapa a 6-a, 4-1 în deplasare la FC Viitorul și a profitat astfel de remiza lui CFR Cluj cu Gazmetan Mediaș. În partida de la Ovidiu, roșialbaștrii au punctat prin Coman, Denisman, Benzar și Rusescu, în timp ce reușita constanțenilor i-a aparținut lui Ionuț Vână. De menționat că echipa lui Hagi a jucat aproape tot meciul cu un om în minus, Virgil Ghiță fiind eliminat în minutul 5 pentru un fault din postura de ultim apărător. FCSB are acum un punct avans față de CFR Cluj, care a scos doar o remiză 0-0 la Mediaș. Noua achiziție a campioanei, fostul portar al lui Real Madrid, Jesus Fernandez, a fost titularizat în premieră în locul lui Arlauskis și a respins câteva șuturi periculoase ale gazdelor. Gazmetan a jucat în 10 din minutul 72. Etapa a 6-a se încheie diseară, FC Botoșani, Șep și Sfântul Gheorghe se joacă de la ora 18, iar FC Voluntari, Universitatea Craiova, de la 21. Simona Halep începe a 43-a săptămână în fruntea clasamentului mondial. Lidera WTA are în continuare un avans confortabil față de principalele sale urmăritoare, Carolina Wozniacki, respectiv Sloane Stephens, și își va păstra prima poziție și după US Open. Ultimul Grand Slam al anului debutează astăzi, de la ora 18, Halep o va înfrunta în runda inaugurală pe Kaia Kanepi din Estonia. Irina Begu joacă la aceeași oră împotriva americancei Jennifer Brady, iar Ana Bogdan o va întâlni după 23:30 pe cehoaica Mari Buzkova. Amintim, pe tabloul de simplu feminin al turneului de la Flushing Meadows se mai află Mihaela Buzărnescu, Sorana Cârstea și Monica Niculescu. Buzărnescu ar trebui să joace mâine cu altă reprezentantă a Cehiei, Markéta Vondrusova, dar încă nu s-a decis dacă va evolua la US Open. Amintim, românca aflată pe locul 21 mondial vine după o accidentare la gleznă și nu vrea să riște o recidivă, astfel că va intra pe teren doar dacă va simți că este 100% aptă fizic. Sebastian Vettel a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei. Pilotul Ferrari a fost urmat pe circuitul de la Spa-Francorchamps de Lewis Hamilton de la Mercedes și de Max Verstappen de la Red Bull. În clasamentul piloților, cu 8 curse rămase de disputat, Vettel este pe 2 la 17 puncte distanță de Hamilton. Pe poziția a 3-a se află celălalt pilot al lui Ferrari, Kimi Raikkonen, care a fost nevoit să abandoneze în Belgia din cauza unor probleme mecanice. La constructori, Mercedes este urmată de Ferrari și Red Bull. Atât la știri pentru moment, rămâneți cu Ștefan Leon de la Europa FM. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Mergem mai departe în Europa Express cu gândul la cursa de la Silverstone de ieri din MotoGP, care a fost anulată din cauza ploii. Na, așa e viața de motociclist. Fericită când e soare și când plouă, el e trist. Ascultăm Depeche Mode și Strange Love chiar acum. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.